لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال الله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين رواه مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمائي زتمندو حاضرينو مسلمانانو رنو الله رب العزت دي دنیا تا د ډېر لږ او مختصر وقت لپاره موږ او تاسو را لېږلي یو او بیا د دې مختصر او لږ وقت نه پس زموږ او تاسو د خپل رب سره پیش کېدل زموږ او تاسو د دې زندګۍ د اعمالو باره کې به الله موږ او تاسو نه تپوس کوي او څنګه تپوس به کوي حدیث د بخاری شریف کی راغلی عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی اور آدن شم مسجد نبوی تا نویلن بنائی خبر ما دا اللہ دا حبیب دا مبارک خلین دا واردہ چی فرمائے لی ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ و بینہ ترجمانہ نبی علیہ السلام وی تاسو کې داسې یو تن نشتا که نارینه دی که زنانه ده که عالم دی که غیر عالم دی مگر زر دی چې الله به د هغه سره خبرې وکړي او د هغه نه به د هغه د ژوند باره کې پوښتنه وکړي او داسې پوښتنه به وکړي چې د دې بنده او د الله په منځ کې څوک ترجمانی ونه کړي نو دا مختصر زندگی الله موږ او تاسو لرا کړي دے نفس زموں گا استاسو دخل رب سرا ملاقات تھے بیا پدی مختصر زندگی کی منگ و تاسلا دا قانون او دا دستور پا شکل کی اللہ کتاب را لے گلے او منگ و تاسلے ویلی چی پدی کتاب بانے عمل کوئی ددی کتاب علم حاصل ہوئی نتزن قدن قبر خیرت کے بتاسو تسعادت او دارنگ کامیابی ملوش او کنا دی کتاب بانے مزجون تیرنو کو ددی کتاب دا علم او دا عمل لری لری اگر زیدے نزن قدن کے بم ناکامی وی قبر کے بم ناکامی وی میدان دا محشر کے بم ذلت و رسوائی وی دیو جن زمائی ذات مندو زمونگا استاسو دے ناس دے دے کے مقصد دا دے چی مونگا استاسو دا خبر دا اللہ و دا اللہ دا رسول واورو او غین پس دا طول امت علمن عملن کتاب اللہ تا متوجیشو ذکر اللہ رب العزت دیر انعامات تی پا مونگا استاسو خوپا طولو کلوی انعام انعام دا قرآن دے پٹولو کے لئے انعام انعام دے قرآن دے علامہ حافظ ابن حجر رحم اللہ فتح الباری کی ذکر کری چید سید الکائنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دری زر موجزی ری ہم آخپل دیو شیخ استاز ناوری دریو چید فرمائل چید نبی علیہ السلام سلور زر موجزات تھی پدی معجزو کی لوی لوی معجزے وی دا معجزم وچ نبی علیہ السلام سپگمئی طرف تا اشارہ کا سپگمئی دو ٹکڑے شو پاغے کی معجزہ دا معراجم دا معراج معجزہ چ نبی علیہ السلام دا مسجد حرام نا مسجد اقصی تلاڑو دا مسجد اقصی نا عرش مولا تلاڑو او دا سے عجیب معجزہ وا تفسیر روح المانی کی ذکر کری چه نبی علیہ السلام دکم بسترین معراج دا پارا پاسے دلیو نو واپس چراغ غبستر لا تو دوا بے گئی پا خبر با خوب نسڑے دا بسترین پاسی نو کچھ یوسو سکنڈ تیری کی بیایا خشوی نبی علیہ السلام چه واپس راغ بستر لا آغشان گرباو تفسیر روح المانی کی ذکر کری چکل نبی علیہ السلام سفر شورو کولو او سور لئی بانے سورو نیو سانگی سرا بدن مبارک لگی دلیو اغلا خوزیدہ چی واپس را گئی دا معراج دمر لیو موجزاو خود دی دمر لیو موجزاتو باوجود دا اہل علم و اتفاق لے چی دی سلور زر و یادری زر و موجزاتو کی دا نبی علیہ السلام پا طولو کی لیو موجزہ صدا اغا موجزہ دا قرآن دا دا قرآن نلوی موجزہ دا سید الکائنات کو موجزاتو کی نشتا تاسو گو رئی دا لوی موجزہ نن امت عملن او علمن دا دین سور اللہ لے دام علماء ذکر کری دا اللہ دن از دیکت چی سمر اللہ ری ری نا دا قرآن پاک نا زیادت دا اللہ دن از دیکت بل اللہ را نشتا امام احمد ابن حنبل رحم اللہ چی سلور امامانو کی یو امام دے اوغتوئی امام و اہل سنہ لوی شانو دا حضرت امام احمد ابن حنبل رحم اللہ ورداد لس اللہ کو احادیث و حافظ دے لس اللہ کا احادیث امام احمد ابن حنبل رحم اللہ تیار او اہل علم لکلی ویداغ شاد شان بست پوس کے چداغ پتش جنازے کا توبانے 60,000 غیر مسلم و ایمان روڑے دمر لوی شانو دے امام احمد ابن حنبل رحم اللہ ویغب فرمائل چسو کرتا پا خوب کدا اللہ دیدار مات نصیب شو او ہر ذل چماتا دیدار خداوندی حاصلی گی نزدہ تا پوسکم چلا تا پسڑیر رازی کے گی وی ہر پیر ماتا خوب کی رب العالمین وی چی زد خپل کتاب پا لستو زد خپل کتاب پا تلاوت نو دا اللہ دا کتاب لستل دا دی تلاوت دا دا دوارو دارینو دا سعادت او دا نیک بختی علامہ دا چنن منگ دا دنیا دا دکانونو دا کارونو نا دا کتاب اللہ لستو تا دا دی علم تا زمائزت مندو ازگار لے چمنگو تاسو یو وقت خاص کو د کتاب اللہ دز دکڑے دا پارا زمنگو استاسو ٹولے مسئلے و ال حل کی چد کتاب اللہ علم او عمل رش منگو تاسو کے بلوی عزت من انسان آ گئی چداغ سر د کتاب اللہ ڈیر علم دے او ڈیر عمل لے اللہ وی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تاسو کے ڈیر عزت من دا اللہ پنج ڈیر پرہزگار دے اتقا چاہتا وی ڈیر پرہزگار آ گئی چد قرآن علم دے و عمل دے تقوا عبارت دے دسنا تقوا عبارت دے دا قرآن دا علم و دا عملنا کل دیتا حکمت وئی کل دیتا تقوا وئی کل دیتا خشیت وئی نو تقوا وئی دا قرآن و سنت علم تا واللہ وئی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تاسو کی لوی عزت من آغا دے چی دا قرآن و سنت علم ام دے او پا دی عمل ام دے لوی دا شرافت خبرا زمائی عزت مندو دا امت مسلمہ دا پارداوے چی ننمون کتاب اللہ پلاسو کی روان دا کتاب اللہ در آغستو سرا زمائی عزت مندو زمونگو طول پریشانی بخط بش او کنا کتاب اللہ نی نو زمائی عزت مندو دنیا بم دا پریشان ہوئی قبر کی بم پریشانی وی او میدان دا محشر کی بم پریشانی وی پا خپلا خپل بچی خپل کورنو کی خپل زنانا دا بمونگو تاسو کتاب اللہ طرف تا متوجہ کو دادا اللہ کا فضل لے دادا اللہ کا رحمت لے لیکن منگو تا اسی موزو کو ندعا غوڑو اللہ وی پا مارا ہمو کی اسی منگو تا اسی جماعت نوزو نتاسو دو علماء کرام ذکری چی مسنون طریقہ صدا اللہم انی اسألوک من فضلک اللہ دستان استا فضل غوڑ اغا فضل کتاب اللہ لے اغا فضل صدے کتاب اللہ لے اللہ سورہ یونس کی قبل حبیب توائی اے زمان حبیب دی امت تا دیو آیا قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلک فلیفرحو اے زمان حبیب دی امت تا دیو آیا دا اللہ پا فضل چی قرآن نے او دا اللہ پا رحمت چی سوک دا دی فضل مستحق جوڑ شو پا دی پا کار دے چی دا خلق خوشالشی ہوا خیر مما یجمعون ویداد قرآن علم و عمل دا غشین غرد دا خلق چس جمع کئی دا خلق چکم مال و دولت جمع کئی ہوا خیر مما یجمعون واللہ دے مو اتا سو پا دی پوئی کی چی داد دین غرد دید پارا دی ایمان و دا تقویٰ صفت بھئی علم مونگو تاسو لداخ کاری چی دا کتاب اللہ علم دا دنیا دا مال و دولت نغورا و بہتر دے ابن کثیر دری آیات پا تفسیر کیا واقعہ ذکر کرے عمر رضی اللہ عنہ دا بیت المال و خان شمیر الورسر غلامم دے نو سمر چی دا غی اندازو نو دا اغا اندازین او خان سیوا و خطر نو غلام وی حادا من فضل اللہ دا اوخان چڈیرو قتل او تعداد زیاد شدا دا اللہ دا فضل ننے عمر فاروق ورتوئی دروغ دے ہوئے فضل دا اللہ خود اللہ دا کتاب علم و عمل لے دا ہوا غشیر چلا وئی مما یجمعون دا ہوا غشیر چی خلق جمع کئی اللہ وئی دا کتاب دا قرآن و سنت علم ہوا خیر مما یجمعون دا غرد دا غسن چی خلق جمع کئی او سوک چی کوئی دل نن خوزمون بچے کو دنیاوی سا مرتبہ او درجہ حاصل کی دنیاوی علوم حاصل کی مونگ تا پاغی فخری صحابو تا دیو علم خبرز دا کول دا تولی دنیا دا مال او دولت نا بہتر خبرو بخاری شریف کی کتاب العلم کے دا واقعہ راغلے نبی علیہ السلام یوزل صحابہ کرام توی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ویدی سہرا کی اوہونا دا دا مومن مسلمان مثال دا غی غنتے رہے ما توائی چکم اوہونا دا استاد دا شاگردان انہ امتحانن تپوس کئی یو زمان دی عوام و دا بازی طالبان و دا طریقی چی دا ملامتیا دا پارا پختنی کئی دا سی تپوس کل حرام دے دا آغا چاپ علم کی خیر و برکت نی چی دے دیر پارا تپوس کئی چی وار کلا سڑے و شرمو اوارو کلے ملامت اکم دا سی تپوس کل حرام و ناروائی یو استاد د طالب نه تپوس کوي امتحانا چې نبی علیہ السلام دا خبر او کا نو د صحابه کرامو ذهن د صحرا د اونو طرف ته لاړ. پوچھا جواب ورنو کم عمر والے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ناس تھا دا غزہن تسمدستی رالا چدا نبی علیہ السلام دا کجوری بوٹے یادے دا نبی علیہ السلام دا کجوری بوٹے یادے قدیو جنے جواب ورنکو چے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجلس کے ناس تھا اور دا غی والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مجلس کے ناس تھا جواب ورنکو وہ چکل کور تلاڑو نخپل والد سے توئی عمر رضی اللہ عنہ ہوتا چی نبی علیہ السلام کل دا غا مسئلے تپوسو کو یہ ماں تا فتح و خستا سدو جی نمی جواب ورنکو نو عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورطوئی بچیا کتا یو علمی خبرا پا مجلس مبارکہ دا نبی علیہ السلام کے کڑوے دا با دا دنیا دا دیتو لسرو خانو نما دا پارا غرمی زکاہ دور کی قیمتی مال سو او خانو وے دا پونی دنیا دا او خان چی دا جمع کرے روے دا یو خبر دا علم بما دسوے دا با بہتر روے آغا دور کی زمائی عزت مندو عزت با دا آغا چاو چی دا قرآن علم بور سرو منگو تاسو کدا غوارو چی دا اللہ دا رسول پنیز دی عزت من شو دا کتاب اللہ دا علم نا بغیر دا خبر رشکے یو ذن نبی علیہ السلام امیر جوڑو لو ناغا وقت کی دا امیر انتخاب پسو دا جمہوریت دا اٹھنو پا طریقے وارے نو بلکہ تپو سے کولو جہاد دا پارے صحابہ رخصتول یو لیوی تعالی سور قرآن یاد دے غوی دورا نو یو کم عمر والے صحابی راغے او نبی علیہ السلام توی قربان ما تخو فلانے فلانے سورت یاد دے و سور بقرم را تیاد را دا اللہ حبیب ورطوی اذهب فانت امیرهم زما تددی امیر جوڑ کی دا سورہ بقرہ دا وجنا دا سورہ بقرہ دا وجنا نبی علیہ السلام جہادی امیر اغنا جوڑ نو دا مسلمانانو عزت و احترام دا کتاب اللہ پا علم و عمل کی او دا یادو ساتھ اگر چالے چسم ملاو دی نو دا اسمانی علم دا زدکڑ دا وجنا ملاو دی او علم ستوائی بعض خلق دی دنیاوی علوم توائی چوائی که چن کی نوم بور پسیزے امام احمد ابن حنبل رحم اللہ وی علم ستوی العلم ما جاء من فوق علم حاغد چد برن راغلے علم سشیر چد آغید حصول جر و ثواب دے چد برن راغلے العلم ما جاء من فوق او دا علم دا قرآن دزدکول اولی دور زمائی ذات مندو اجر و ثواب دے زکا بقا دا عالم پا بقا دا علم دا بقا دا عالم پا بقا دا علم دا ترسو چی دنیا کے دا قرآن و سنت علوم بھی دنیا بابا دے دیو جنہ دا قیامت علاماتو کراغلی تاسو کو علماء و نواور دن یو دا قیامت علامت عام دا جہل و عام شی جہل و عام شی او قرآن سے سلکڑے اللہ وی افلم یرو انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها اللہ و ایدہ کافران او دا خلق سوچ نکی مونگ دیز مکی ترات للکو او دا دی طرف انو نپکی نمگڑ والی راولو دی آیات کے گنی مانا گانی وی او مانا پکی دام دا اللہ و ای رست رضا از مکی نبرکت پورت کیگی زمک نمگڑی کیگی پسو پا مرگ دا عالمان افلم یرو انا ننقص الارضن آیا دی گوری نمو زمک نمگڑی کو دا اطرافنا زمکا پس نمگڑی کی پا مرگ دا عالمانو وی موت العالم موت العالم دا عالم مرگ دا عالم مرگولی وی بقا دا دی عالم پا علم دا ترسو چی دا قرآن و سنت علم وی نو ترغیب دا دنیا با دی چی علم ختم شی دنیا با اللہ روانک شی او دا دغا علم دا حصول مراکز سری مدارس تی دا مدرسہ در زمانگا استاسو مدارس دینیا دا دی پا دین کے دا سے حیثیت تے لکا زمانگا استاسو بدن کے دا ملاد آگو کے زکا کافر دا مدرسو چگے ہوئی چھ مدرسی دیو مدرسی تاسو گو رئی کہ تاسو لسو کمامتی در کئی یا تاسو لئیمان خائی ستاسو بچو تا ایمان خائی ستاسو نکاہونا تڑی تاسو لمنو بانے جنازے کئی دا خلق دا کم زین فارغ شئی دا اشخاص کم زی جوڑ شوی مدارسو کی جوڑ شوی تاسو گرے کدا مجاہدین زی پزے جہادو نہ کئی دغا مجاہد مدرسہ کی جوڑ شوی تاسو گرے دعوت و تبلیغ پنم کداکار کی گی نو داکار چی چاشو روکڑے اغی کم زی تیار شوی حلق کم زی جوڑ شوی نو مدرسہ دا تمام دین دا پارا دا مرکز حیثیت لر زکدی کی علوم نبوی آغا حاصلی اور انسان تا چی سمر مرتبہ و درجہ دا اللہ پنیز حاصلی گی نو پیلم بحاصلی تاسو الحمدللہ دل تا درس کی گی کنا درس لکی نئی توڑ کنا کسو کنکی گی نو درس لکی نئی گورا رنبنائی پارا کی چی تاسو تلاوت کوئی اللہ آدم علیہ السلام چی پیدا کولو نو ملائکو تے دخپل حکم خبردارے ورکو انی جاعل فی الارض خلیفہ وی ززمک کیو خلیفہ پیدا کوم بیا ملائکو ایچ اللہ تا اسوک پیدا کے چیوینی بتوئے دا بکئی آغا بکئی او مخور وقتا تسبیح وائیو ساحمد وائیو نو جدی خلیفہ پیدا کولو لسے ضرورت تے اللہ د ملائکو پا ذہن کے د دغ خلیفہ فضیلت اور غروال پسر آوز کے اغیر پارا اللہ انتخاب دے علمو دا آدم علیہ السلام دا غروالی دا پارا دیرے خبری جوڑی دے شوی خو رب کریم دا تمام و کائنات و خالق دا حضرت آدم علیہ السلام دا فضیلت دا پارا پا ملائکو بان انتخاب دا علمو کو اللہ وینا وعلم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکہ اللہ آدم علیہ السلام تا دس سیزنو دنمون و علم ورکو داغی خوائد و خواس ورکو ہے بے ملائکو لوی دا سیزن سری پدی کسا حکمتو نو فیدی دی نو ملائک داغی دا علم ناجزو بیا اللہ آدم علیہ السلام توئی یا آدم انبئهم اے غما آدم علیہ السلام دے ملائکو تددی سیزنو فیدی او خیا ددی خواس ورکو خیا آدم علیہ السلام شروع شو ملائکو تا علم خولو چی دادا شہر دے کدا فائدہ دادا شہر دے کدا فائدہ نو اللہ دا آدم علیہ السلام دا فضیلت دا پارا انتخاب دا علمو کو دو چکل انتخاب دا علمو شو بے ملائکو تاوی استاسو تازیمن سجدہ ورتو کش اور نور دینونو کی تازیمن سجدی سوی دا جائزوی نور اسمانی و دینونو امتنو بانے تازیم والا سجدی درستوی زمان دا شریعت چونکہ خیرن شریعت تے او دا نبی علیہ السلام نپس بل نبی نرازی نو دیکی گنام بندی او دا گناہ اسباب ام بند کری لکہ گر زنا بندی نوی ولا تقرب الزنا اسباب دا زنا ام بند کری مال دا یتیم خورل بندی نویلی دی ولا تقربو مال الیتیم نو شرک پا دیکی منن نو اسباب کم شیل چی شرک جوری گی آم پاکی منن دا تعظیم سجدم پکے حرام ادا او دے عبادت سجدہ ہو مخلوق لپا تمام ہو اسمانی و دینوں کی حرام و شرک و کفر نو دا آدم علیہ السلام دا فضیلت دا پارا انتخاب اللہ دا علم دا صفتو تاسی تاسو گرے قرآن ذکر گئی قرآن دا کسو کتاب نہ دے دا دا سوچ و فکر کتاب دے یوسف علیہ السلام یو طرف تا دا آغا حسن دے نو بل طرف دے علم دے دا حسن دا وجن درون ورسر دشمنی رالا کوئلے و غرزولو بے پا قافلے والو خرس کو دا خپل حسن دا وجن کل جیل لذی کل پا یو تکلیف دے کل پا بل تکلیف دے لیکن نمبر چی دا علم را غے نو دا جیلو دا کوئین بار رویستو پا تخت کی رولو پہ گئی پا خبرم چی کل دا آغا دا حسن نظارہ خلق کئی نو دا حسن دا وجن رونم ورد دشمنان جور شوی او دا احب الحسن دو جن کل جیل لذی کل کوئی کی پروت تے لیکن کل جد آغی علمی مقام را غی بادشاہ خوب لی دو قپل او ذراو تے یہ ما خوب لی دلے دی خوب سے تعبیر دے نائی ورطوی دا گڑ وڈ خوب ندی وما نحن بتعویل الاحلام بعالمین او منگ دا گڑ وڈ خوب نو پا تعبیر نو پوئی گو ناغا کئی گی لے چی دا خوب تعبیر ذکر کرے ہو اگر مولی گئی دی تعبیر بزر تزر آرہا یوسف علیہ السلام یو علمی خبروں کا بادشاہ وی خدا دمر قیمتی سڑے پا جیل کے او حکم یو کوئی بار رو باسے خدا انبیاء علیہ السلام شان لوی اغوی زتر اغیر اوزم نا چی سو دی داغ خبری صفائی نیکڑی چی دا دل نشوے پسو پی گئی پا خبر با نو یوسف علیہ السلام دے علم دا وجن کم مقام تا اللہ و رسول دا علم حاغ علم دے چی دیر پارا دا موسیٰ علیہ السلام غنتی عظیم شخصیت سفر کرو میرے پارے سفر کرو کن لکہ طلباء و لتاسو گو رہی زمان دا طالبان چی چونکہ علماء و طلباء دا انبیاء علیہ السلام وارثان وی دا علم دا حصول دا پارا دا ایمان دا زدکڑ دا پارا دا دین دا زدکول دا پارا سفر دا طریقہ دا انبیاء علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام دا علم دا حصول دا پارا سفر کرو اور سمرا پکلک ارادر آروان لے علم لچی روزی کنا نو پکلک ارادر بروزی حضرت موسیٰ علیہ السلام زان سر خادم روان کو او زان سر خوراک او سکا کم واغستر میں گئی پہ بروان دا ورے توکل منافینی دا باز ناپوچ دا اولیاء و حال ذکر گئی ویرف لانے پیر سے پیسے میں سی جیب کے لگر زی میں گئی پہ بروان زمود خلق دا اولیاء و ثابتو لمساجی بھی طریقے سر اولیاء و یر پیسے میں سے نگر زی فلانے سے پیسے جیب کے لگر زی نظام سر دا سفر سامان اڑل شریعت حکم دے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبلوی متوکل کم دے کی لیکن نظام سر دا خوراک انتظام دا علمی سفر دا پارا ہستے اصحاب کہف ہوتا سوری دنی کرنے چاغا اولیاء دی قرآنی اولیاء دی دا ولایت نے انکار کو لے کفر دے لیکن گرا گئی اسباب دا اسباب دا لام دے استعمال ہے زان سرے پیسے اڑے ہوئے کہ نہیں اڑے چکل را پاسے دل نوی وے اولے گئی دایا او پخ بل منس کے پدے پیسو سرا فلیاتکم برزق منہو ولیتلطف ولا یشعرن بکم احدا آیو اولیاء وغیو ولی تویرا پیسے والا او دے خار نمگ لقرا کرا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا سفر سامان واغستو او سفر تلاو او خپل مرگری توائی وی زمانا سفر با ہمیشہ جاری وی حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا یا خوبا دا خپل مندرسے تور رسم او یا وپک ڈیر زمانی تیریشی خدا سفر دا زبندوم نترسو چھ مقصد ترسے دلے لے انبیاء علیہ السلام دا علم دا حصول دا پار سفر کر بائے صحابو بارک راغلی چھ دا یو حدیث دا پار جابر رضی اللہ عنہ دا مدینة الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نشام تلاو اگا حدیث اور دلے ہو خوی دا اگا صحابی نے ورطا چاوے لے دوی چھے تی مخام خواہ رو نو مدینة الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نا پا اخ سور شو اور دا دمرا سور از سفر ہو کو اگا صحابی تے دروازہ و تکولا اگا رووتو وی خا جابر رضی اللہ عنہ دیر خوشحال شو زکت جابر رضی اللہ عنہ سرد نبی علیہ السلام دیر امینہ ہو اہل علم دے دپ مناقب ہوئی کلی کلی ویو موقع کی ورط پینزویش کرتا نبی علیہ السلام دعا کرو پینزویش کرتا ورط دعا کرو دے رمینے وکلب نبی علیہ السلام ورسر سے احسان کو الغختل نیوشے ویتیا سے واغست ویدہ او خراوان خرسینا داغی و ناراسو خو اور رست رست براتلو نبی علیہ السلام تبرکن اغیبان اللہ سراخ کلو اغوخ بیادر گرم دیشو بے عورتی دا پا ما خرسینا ویولی نخرسو نخ اوخ پی نبی علیہ السلام مانی او خرس کو چکل دا نبی علیہ السلام تا دا پیسو دا پار راغے ویو خمستاشو پیسے موال جابر رضی اللہ عنہ دیر لوی شانو نو صحابی دیر خوشحال سو چی دمر لوی شان والا عظیم شخصیت دماغ کسی تراغلے اگور تا دیر ویو خنکوشا وینازے و مقصد بانے راغلے احادیث را تا بیانوا نوچے کلاغا یو حدیث ور تبیان کو نوخ نہ کشوئے نرے بے اوخ رو گر زولو واپس مدینے ترابے احل کو سرد علم زمائی زتمند دمبر لوی قدر چیدی یوی یوی خبری لپارا میاش میاش منزلے کولو اللہ دے مونگو تاو سرمدہ سے شوق پیدا کی مونگو سفر ور پسے سکے ہر جماعت کی علماء حق درس کئی او مونگو تے تیخ تکو پیگئی پہ خبر با سباب از مونگو استاسو دا اللہ پہ دربار کسی جوابی دا کتاب دا اللہ چاہتا راغلے منگو تاسو پا دی ایمان روڑے کہ نبو دے روڑے پا دی کتاب منگو تاسو ایمان روڑے دا کتاب منگو تاسو لراغلے دا دی علم زدکول پا دی بان عمل کول دا پا منگو تاسو بان ضروری و لازم دی او یادو ساتے چھے کم مسلمان پا 24 گھنٹے کی پا دا سے ماحول کی نکی نی چاہے کہ دا قرآن و دا حدیث و دا قبر دا قیامت دا اللہ دا ملاقات خبری دے ناوری دا انسان بد بل رضنا بل رضمان اللہ خوف راضی دا تدا مال و توفیق ملاوے گی نمو و تاثر زمان عزت مند پکار دی چھے دا قرآن پا درسنو کی برپور حسم گو تاثر او تاثر یو قسم نی لکہ دے مولانا سے سورہ مقتدیان لی او دے درس کئی نو تاثر چھے یو مقتدیم نی چی آغا در درس نو تخت ناسی صفت زان کرا والی اگر از یو عالم راغلو دی پیخور نو آغا بار ملک سفر شوی بیا دی سومالی آیا و ملک دی آغی حال ذکر کن اگا عالم قسم سروی وی چی سمر خلق وی او درس دی قرآن کی گی یو کسو زی ندی جماعت او بیا وی پا ہر جماعت کے افم لگے دلے کسوک ناستے بار نو پا گٹا ناستی او زان لے ریڈیو دیو لے قرآن ہوئے باقاعدہ زنانہ کو کورنو کے ناز تھی قسم طور سرے چھ سمرہ خلق مز لرازی نہ دا قرآن دا درس نہ یو سڑے دا تیختی کوشش نہ کرے دا اللہ بندگان دا منگ و تاسو زکر دا زوال رابان راغلے چھ منگ دا قرآن پاک دا درس نہ منڈی وو پدی کی دی ایمان خبری دی پدی کی دا حیا خبری دی پدی کی دا قبر و دا آخرت خبری دی سید الکائنات تخو بے فن ورکولو چھ قرآن واوری سید الکائنات تب خون ور کولو چ قران واور ابن مسعود رضی اللہ عنہ تے ویلینو ابن مسعود رضی اللہ عنہ تے قران لولا نا ورتے قربان قران سنگ ولولم نازل شوے پتا سو دے ویلو لمز نبی علیہ السلام و ما تا خون را کئی چبل قران و یوم ورت وگی خے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سورہ نساء شروع تردی چلی آیات مبارکہ تر ورسیدو فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا اللہ وی سرنگ سخال وی ہر امت بان بخپل پیغمبر دا گواہی دا پار راشی او اے زمان حبیب تاب دا خپل امت دا گواہی دا پار راولم نوی نبی علیہ السلام ماتوی بس کا بس کا وہی ماں چو قتل فائدہ آئنا تذرفان دسترگ مبارک نے اوہ کے روانے میں دا اللہ حبیب دا سے شوق سرب کتاب اللہ اور دیو جن امام قرطبی دے دی حدیث پہ تفسیر کی لی کلی وہی اہل علم و اختلاف دے چے دا قرآن دے ویلو ڈیر ثواب دے او کدا اور دے ڈیر ثواب دے یو تو آئے حد علماء دے طرف تلاڑا وہی تو قرآن داور دو ڈیر ثواب دے دے ویلنا دلیل سرے وہی نبی علیہ السلام پخپل ابن مسعود توی چھ قرآن وال اگر شی جمہور پدیدی چھ ندو وہی ان کی ثواب دیر دے داور دن کی ثواب داغے نکم دے وہ یو جماعت دو علماء و دام وہی چھ ندو اور دو ثواب دیر دا قرآن داور دو ثواب دیر زیاد اور دا با نبی علیہ السلام دا مختلف صحابہ کرامو قرآن اور دو توقی ہو دا مختلف صحابہ دا قرآن اور عیدو تے وگی خیم دا ابو موسیٰ شریف رضی اللہ نو قرآن اور عیدلے دا ابو بکر رضی اللہ نو قرآن بے اور عیدو او دارنگی دا عمر فاروق رضی اللہ نو قرآن میں اور عیدلے او یہ ذل حدیث کی راغلی چھ نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ نو مزنپس سے مشورہ کولا مزنپس سے مشورہ کولا وچھ مشورے نہ فارغ شول مسجد نبوی کی اوکس ولاڑ دے قرآن لنی سید الکائنات ور توقی او دا لستن کے سوک ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ور توقی ہے او وگی ور تیخ او بے سوک کدا غواری چی قرآن دا سے اولو لم لگا سنگ چی دا عرش الہی نراغلے ندی ابن مسعود غنتی دیو لولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اللہ حبیب قرآن دا سے اور عزت زمائیدن ہر وقت دا اللہ حبیب قرآن کور کے لستو منگو تاسو کور کے چی دلتا جماعت نتی تختن کور کے بے سولن گورا باقاعدہ بی بیانو تسوہ کم سورہ احزاب کے وئی واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. اللهم هات المؤمنين توي يا دوي پخلو کورونو کی هغشه چې پدی کورونو کې لستے شي چې هر الله کتاب دے او سنت جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی کتاب الله چې پکور کې لستے شي بی بیان توي داز دکوي نن زمای عزت مند زمون کورونا زمون سینے دا کتاب الله نه خالصي مونږ او تاسو له الله خیر ملاوي چه مونگو تاسو کتاب اللہ لستو والا جور شو دیبان زمائی ذتمندو عمل کولو والا جور شو زکا دی ایمان دا وضاحت او بیان دا پر اللہ کم کتاب را لے گئے دارنگی دا ہدایت دا زدکر دا پر اللہ کم کتاب را لے گئے تو کتاب لکیننی ایمان بکم زیز دکے کتاب اللہ لککیننی نو اخلاق بکم زیز دکے دا دی کتاب دا ناس تے سر زمائی ذتمندو اخلاق و عمال زدکے او دا صحابہ لوی شرافت داو چې دا قرآن کو نمبا غیر آیادول شو غزوِ حنین کی چکلا بائے صحابہ کرام میدان نواپس شو دا نبی علیہ السلام سر یوسو کسان پاتش شو عباس رضی اللہ عنہ ہوتا نبی علیہ السلام وی دی مرگرو لی آواز ورک چی واپس راش حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما سنگ آوازو نکڑو یو آواز داو کو یا اصحاب الشجرا وی اے آغا خلقو میدان تراشی چی تاسو دونی دلان دے نبی علیہ السلام سر بیعت کرو دونی دلان دے مد اللہ دا حبیب سر بیعت کرو واپس راشی او دوی آواز دا سے کرو وی ایا اصحاب سورة البقرا اے سورة بقری خاندانو سینہ کی دی سورہ بقرہ دا او بیا میدان پریزی سورہ بقرہ کی دی جہاد دی فرضیت یا تو نہ دیکھنا یا اصحاب سورة البقرہ اے دی سورہ بقرہ خاندانو دا دی صحابہ کرامو یولوی شانو چی دی قرآن پر نمبانی غی یادولے شد دا سی دی قرآن سر دا غی تعلق دی قرآن سر دا غی دا سی دوستی وا او پخ دوستی وا اللہ زمون استاسم دی کتاب اللہ سر پخ دوستی جوڑے جی خدا یاد ساتے دا قرآن علم ہوئے لوی شیر خدا بہ حاصلی گی پسوانے چالب نصیب کی گی کم کور تب دا قرآن علم وردن نکی گی دے دا پارا اللہ و دا اللہ رسول او دین کے اسباب ذکر رہے کم و خلقوں کی چھے دا علماء و اکرام وی عزت وی او دا علماء و خدمت وی نو دا دا خلق و قرون تا علم وردن نکی گی دیو جن زمان علماء داوی سروئی وی تاسو گو رئی کده چا بچے حافظ شو یا عالم شو نو پا دغا خاندان کی بچا دو علماء و خدمت کرئی دیگئی پا خبر پا نو دا قرآن اغزیل وردن نکی چی دا حاملین و دا علم قدر و عزت وی لکه تاسو که صحابه کرامو کی گو رئی کر نو دولویلو عالمانو یو تا حبر الاموی ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما داور کے بچے دے نبی علیہ السلام چو وفات سن دے لا بلوغ تا ندے رسے دلے دتا علم دا سو جنو خپلو بچو تا ذہن کے واچوئی چے دا اہل علم و خدمت کرے دا اہل علم انہوں حبرتی بلو گرا ہر زیک دائیو مصیبت راغلے چے اہل علم و تخلق دس پکاوی پا نظر گو ادمون کلی کی ادمون استادو دادر شیخ نور اللہ مرقدہ زلو شاگردانو کی نو مختدیانو لے لازے چنین ناتا سونی خو یو کس مخ کی کوئی کنی جی مسکئی نو یو کو کیوئی ویر جی مونگ آرسو کو مخ کی کولے لیس دار چاہی عزت و احترام مونگا نو شو کولے آگو ارتوی نا خبر دا سے ننا دا سے ہوائی چی بغیر دے امام نا دے بلچا بیزتی کولے لیس دا یو بس دے بیزتی دے پارا دیر پی گئی پخم ربا دا مسلم اہل علم ناس دی کله چې تا عالم او امام د پیغمبر په مصلی و درولې او تا لدې سپخ کارستا مزور پسینه کی و درولې د پیغمبر په مصلی لوي چې دا پیغمبر وارث دی ستا په زړه کې سپکواله تاسو ګورئ کدی یو امام سل مقتدیان دی کنه هر یو سره د امام د شړلو اختیارات برپور پلاس کی پیږي خبره وای کله یو کم سر خبر نی یو امام شړلې دی ملک وګورې یو کم نہ کم نوکرای والے چې چپڑاسی دے وزیر اعظم نوکرای نه نشي ماتولې. خو د امام د شړلو اختیارات د هر مختدی پلاس کی چې دا به عزتیو کی وی شړی د الله بندگانو دا ځکه حکم دی لم نه نفرت کو دا مسله دا وای پچا چې او شیخ خوب لګلم به خپل بچو لګور کړي دا سره کله پچا چې او شیخ خوب لګي د ټول نمخ کې ګړم به خپل بچو ته ورکړي کمون تدا علم و عالمان و قرآن دا درول لگے دے و دیزت شے لگے دے لنبے و مخبل بچی دے حفظ و دے علم دے پارا وقف کول خدا شے زمون پا نظر کی سسم ندر آگے دیو جنا علب مونگو تاسو تا علم نصیب کی گی چی مونگ دا اہل علم و عزت و احترام کو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما تا دمر علم اللہ علی ورکڑے یو خپاغ کی ادب دے یو باغ کے در خدمت مادو اے معصوم بچے دے نبی علیہ السلام اور دسمات تلار و بخاری شریف روایت کی راغلی نبی علیہ السلام چو واپس راغ دل اٹھڑ دو بود پارا ڈکا کڑی دو او دست پارا او تیار پرتا دے نبی علیہ السلام چراغ دل اٹھا چاڑا کڑی دانا بالغ معصوم بچے و ایمام دا نبی علیہ السلام رحمت جوش کی راغلی وی اللہم فقہ فی الدین اے اللہ دے بچی تد دین پوہ نصیب کے دار اللہ دے حبیب پا دعا بانے رنگ شوے بچے لے او سبب ورطا سے جوڑ شوے لوٹے نبی علیہ السلام تد آو دس دکا کڑے وی یا اللہ دے دت دا قرآن و سنت علم ور نصیب کے او پتا کی دم راتا با دو علماء روح المانی علی جنو مفسرین و ذکر کری وی کلو صحابی انساری نبی دا مسئلے تکو سکولو نکوسا کے بناس کرو پاغی با یو گنٹم داغ پراوتو کیو لگی دا دو گنٹی بمو لگی دی کلو با کی دیر زیاد وخو لگی دو ناغ صحابی چی با دروازہ لگی کا دی با کسا کی ناس وی وی ید اللہ دا پیغمبر دا ترزویا دا اللہ دا پیغمبر دا خاندان دمر عظیم شخصیتی چی تا دمر گنٹی زما پا کسا کی انتظار کولو نحمال با دی دروازہ کا کولی وکڑ ندور توی چون کی مال اللہ دا حبیب دا زمانہ من دی نوا او اللہ دے علم دے حصول لپاره دا طریقہ زده کړي اللہ وای سوک چې زما پیغمبر ته په کوسه کې आवाज نه کوي نو دا بے عقل دی او بیا وای ولو انهم صبروا حتا تخرج الیہم لکان خیر اللهم وای کدی صحابه تعالی کوسی کې आवाज نه کوله او تارو باسی نو د دې په ځای به دا ډېره غوره وې چې صبر یې کړی وې چې زما حبیب ته په خپل روتی وې نو تا نه به د مسلې تپوس کړی وې. دومره ادب په دې صحابي کې چې ګینټه ګینټه به د یو انصاري او د مهاجر په کوڅه کې ناستو خو دروازه به ولا ټکول نه چې حاجت زما دې نو دې ولې په تکلیف کوم. نو علم به حاصلېږي په ادب چې د خپلو مشایخ استادانو ادب وي دویم د خپلو استادانو خدمت وي. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تدا دمر لوی علم دے خدمت دو وجن ملاو تردی چھ دمر لوی علم ورت ملاو کر. بخاری شریف کتاب العلم کی راغلی وید عمر رضی اللہ عنہ دے شورا مشران مشران صحابو وطول کی کشر پک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نائی ورتوی ردن خود مزامن مشران دی داتا دے انہی پشورا کے کینو لے وید عمر رضی اللہ عنہ سے جواب انہوں کو خدا خبر ازلکی اس آتا لجدی مو خبر ازلکی یہ اگر صحابہ ناس کی اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہمام ناس کی لدو سورہ نصر بارہ کے تپو سکو ویردی سورہ سمک سدے راجا نصر اللہ والفتح یہ صحابی ویدا مقصد دے بل ویدا مقصد دے ٹھولو آغشان مقصد ذکر کو چی اگر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پزڑ کی کم مفہوم اللہ چولے آغشان نو بیادتا اخر کی وی وی وایا اوزان سپک مگانا چیز پا عمر کی کمزور ہیں دی صورت سا مقصد دے نو دغا کم عمر والا صحابی ورتوئی ہی اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی امیر المومنین زما پا دیزلو کی خود دی صورت تفسیر دارے چی دار پیغمبر نیٹرا اللہ ورتوئی زما حبیب دے او مقصد دپارا میں دنیا ترا لے گلے وی مقصد پورا شو اس تیارے کوا اذا جاء نصر الله والفتح ودا اللہ دا پیغمبر دا نیٹی ذکر دی صورت یوم نے سورۃ التودیع دا اللہ دا پیغمبر دا رخصتی دو صورت خپل بچو کی خپل زانوں کے دا مادہ واچوئی چے علماء و خدمت کرے صحابہ کے بل لوی عالم دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ او دمر لوی عالم دے چھو علماء لکلی دب داوی سروے کمال پتو لگی چھ زمانہ پا قرآن زیاد سوک پوئی گی نو زبد علم دے حصول لپارا و تلار چھو او سیر اعلام النبلا کے حافظ زہبی رحم اللہ ذکر کری وہی چکل وفات شو نیو دو صحابہ ولاڑو ابن مسعود رضی اللہ عنہ وفات تے او پروت تے نایو صحابی بلتوئی ویزان نروس تے دزان غنتی پریخو ناغورتوئی نازان غنتی ندے پریخ لاڑو دا علم یولوی خزانوا او زان نروس تے سپرینو نلوی شانو دا ابن مسعود رضی اللہ عنہ دمر لوی علم ورتا اللہ ورکر او لما لکلی دا قط پہ اعتبار پر طول صحابو کی وڑو کے پس صحابو کی دمر وڑو کے قد چانو سمرچ دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ خدا دمر لوی علم ورتا پس ملاو دے طول مرد نبی علیہ السلام اللہ دا پیغمبر دا رخصتی دو صورت خپل بچو کے خپل زانونو کے دا مادو آچوئی چی دا علماء و خدمت کرو صحابوں کے بل لوی عالم دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ او دمر لوی عالم دے چھو علماء لکلی دب داوی سروے کمال پتو لگی چھ زمانہ پا قرآن زیاد سوک پوئی گی نو زبد علم دے حصول لپارا و تلار شو او سیر اعلام النبلا کے حافظ زہبی رحم اللہ ذکر کری وہی چھ کل وفات شو نیو دو صحابہ ولاڑو ابن مسعود رضی اللہ عنہ وفات تے او پروت تے نایو صحابی بلتوئی ویزان نروس تے دزان غنتی پریخو ناغورتوئی نازان غنتی ندے پریخ لاڑو دا علم یولوی خزانوا او زان نروس تے سپرینو نلوی شانو دا ابن مسعود رضی اللہ عنہ دمر لوی علم ورتا اللہ ورکر او لما لکلی دا قط پہ اعتبار پر طول صحابوں کی وڑو کے پس صحابوں کے دمر وڑو کے قد چانو سمرچ دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ خدا دمر لوی علم ورتا پس ملاو دے طول مرد نبی علیہ السلام خدمت کرے مسواک گرزولے پانی گرزولی لوٹائے گرزولے دا نبی علیہ السلام بالخ گرزولے زکور تو صاحب الوسادہ والنعلین والسواک دا رسول اللہ دا مسواک دا گرزول خادمو دا رسول اللہ دا بالخ دا گرزول خادمو او دا رسول اللہ پیزار گرزول دمر لوی علم ورتا اللہ ورکر اور دمر لوی شان یو زر نبی علیہ السلام تے ہو جہاد کی مسواک را پرے کولو نو چونو لو خط صحابو ور دلان دینا قتل نرائی نرائی پندائی خکارے دی صحابو وی دا سورا نرائی نرائی پندائی دی نبی علیہ السلام وی تاسو دا دا پندو دا نری والی نتا عجب کوئی زماد دا اللہ پا ذات عالی قسم وی دا پندائی با پتل دا میزان کے دو حد غرنم زیاد درنی وی زکر وہ مسئلہ دادا وی صحاب عمل بم تلے لیکی لکتول دا اعمال بکیگی نو صاحب عمل بم تللے کی دا دمر لوی علم ورکا دا نبی علیہ السلام دا خدمت دا وجنہ ملاو اور لوی لوی خلق دا غد علم ابن کثیر و دینور و مفسرین ذکر کری وی اوزل عمر رضی اللہ عنہ دا قرآن بارک صحابوں نے امتحان اغسطو دا سے مجمع ناستاو وی وائی اے صحابو پا قرآن کی لوی دا امید آیات کم دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوتا سوا اور دل چی دا بدن نوڑو کیا خکارے دونا شاگر تیوی پاسا او آیات دو سورہ زمر وایا چلا وی اے زما حبیب زما آغا بندگانو تو وایا اسرفو علی انفسهم لا تقنطو من رحمت اللہ بیوی پا قرآن کے لئے جامع آیات کم دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیا شاگر تیوی پاسا جوابو کا وہی چیز دے ٹول خبر و جواب را گئے نو عمر رضی اللہ عنہ پا منبر ناستے او دیتا مجبور شو وی زماد دا اللہ پا ذات عالی قسم وی ابن مسعود چتا پٹ ناستے پی گئی پا خبر وقت دا دا خدمت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا وجنا زمائی عزت مندو دور علم اللہ و طور کرو منگو تاسو کم دی اللہ دا عالمانو دا دین دا حاملینو قدر و عزت پزڑ کے واجب چی منگ دا غی قدر کو دا غی عزت کو نو علم با اللہ رب العزت منگو تاسلم نصیب کئی پدی ترتیب بانے علم با اللہ منگو تاسلہ پدی ترتیب نصیب کئی او علماء علم پکار دی زمان عزت مندو چھے دخل کو پخیر خواہی کی سکمے ہو لکی چونکہ دار انبیاء علیہ السلام وارثان لدی بزان کے اغا اخلاق راولی چی کم اخلاق دا انبیاء علیہ السلام نن امت پڑیر تفرق کے پروت تھے اور داغی او اصل وجہ کزداؤام نبعید بنی چی دا علماء دا لاسر علماء تا دا مافی صفت پزان کے راوستن پکار دی علماء تا زمائی ذات مندو دا اصلاح صفت پزان کے راوستن پکار دی زکر دیو عالم پزری چی دا امت اصلاح اس وقت نو دا دیر الوی خبر دا علماء ناس تی یو ذن نبی علیہ السلام خطبہ وے حضرت حسن نزی اللہ نحو دا دا نبی علیہ السلام نسی اور دیر امینے اور سرا کلو نبی علیہ السلام دا سے خطبہ وی نئی بڑے پور نہ رہو تک کلو اور بس نبی علیہ السلام نے ممبر نہ راکوشوے او پوشوے نے ممبر نہ راکوشوے اور بس کلو دا سے آل تا سپلو زی سر را سرگن شو نو صحابو بللا سو کراو آغستلیو بو بلور کولو بلو بلور کولو او دا رسول اللہ جو لئی تا برو رسے نو اگل حسن نزی اللہ نو دا نبی علیہ السلام جو لئی کے ناس دے او نبی علیہ السلام خطبہ وی دا اللہ پیغمبر وی ہاگا ابنی خلق واوری دام بچے دے او دا پزری با اللہ دا امت پا منز کے اصلاح راو دی دا اللہ پیغمبر موجزہ ہو آخر کی حسن رضی اللہ عنہ سوئے وی رما نا مارت پکار دے نمی خلافت پکار دے نمی حکومت پکار دے ما ٹول حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تسپار دے اللہ دا خپل حبیب خبر رشتیا کا دا اللہ دا حبیب موجزہ و بشارت اور کو وی دا زما بچے دے او دا پزری اللہ پا امت کے اصلاح برا ولی دا امت اصلاح یولوی شیر زبائی زبکر دا امت اصلاح بسی نن خویو دا مصیبت تے ہر مسلمان کامی دے او کا عالم دے پا دی سوچ کے چھے اوڑا لبا جوڑو کوئی گئی پا خبر آبانے ہر مجاہد کا دورہ دی جہادو کو نو پا دے مرد سوچ دا دے چھے اوڑا لے اوڑا لبا جوڑو اور آگے با امیر جوڑے اور جا پا معمولی خبروں کو رہا دا امت پا منس کے دا امت اتفاقی مسئلہ سے دا قرآن ویلی سباب ہوتا سو اللہ سرم ملاوی گو اللہ دے اتفاق خبر ذکر کرے قل یا اہل الکتاب تعالو الى کلمة سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا اے کتاب والو یو دا سے خبر لرا شئی چه دا وزمون استاسو پا منز کی اتفاق و مساوات راولی اگر خبر اصلا چه عقیدہ دا امت یو دا ندا یو ڈالا ورد آیا اوڈا لکی داشوئی دی مسلمانانو لکافر ہوئی او دو دی یاد دا سی مانا کئی وی اللہ ویلی واعتصمو بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقو وی اللہ ویلی دماغ پا کتاب تول راجم شو تفرق بنکا ہوئی نو ایلا سوکی پا یو مذہب دے سوک پا بل مذہب دے دا تفرق ہے نو زمون دا علماء چی پا ایو رد کئی نئی وئی چھو ٹول مفسرین لیکن امام قرطبی ذکر کری چھو ولا تفرقو دا مانا را تفرق دیتا وئی چھو پو وصولو دا دین کے خلاف ہی چاہے او دا سی عقیدہ رویستا چاہا اہل سنت والجماعت دا کی دین خلاف تا نو دیتا تفرق ہوئی غفروئی اختلافات کا دا امت پا منز کی اغیل تفرق ویل پا اغی یوبل تا گمرہ ویل پا اغی یوبل تا نور نزدے کے دل دا دا تفرق دا یہ خبر مونگے رشتی نکو خواہی پا خلوائی او مونگے عملا ثابت ہو پوئی گئی پا خبر وقت آغا ناپو اڈالا چی غیت تکشیریہ ڈالوائی چی مسلمانانو تا دا کفر نسبت کئی آغای دا خلی پا داوائی مونگے عملا ثبوت پیشتاو چاو بد چا معمولی فوری اختلاف دیکھنا نو لگا دا کافر ہوگا یو بل توریزی کی گینا لگا دا یو بل با پخکرون ہوئی اور جنگو نبکے دی سر بدا امت آغا عرص ختم شی اللہ وی وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ خپل منس کے جنگی گئی ما ورنہ قوت و طاقت با مختم شی صحابہ سمر گزارے سر وقت تیر کرے نصب الرائے کی انور کتابوں کی دا حدیث ذکر کرے نبی علیہ السلام حالت سفر کے بدورکات کول عمر رضی اللہ عنہ درکات کول ابو بکر رضی اللہ عنہ درکات کول عثمان رضی اللہ عنہ دا خلافت پہ ابتدا کے درکات کول بیاد سو جوہات و اجتہاد و بنیاد سلور رکات کول ابن مسعود غنتی رضی اللہ عنہ شخصیت اور پسی مذبو کو سلور رکعت موز بی اور پسی سفر کیوں کو نو چه سلور رکعت موز بی اوکو نو بیا بی یو غٹ سویلے اوکو وی کاش ید دی سلور پزی دووے کوئی گئی پا خبر بانے پا خبر کوئی گئی کنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پسی بی موز اوکو سلور رکعت پس سفر کی اگر سلور رکعت کون بیا بی یو غٹ سویلے دی زور نرویست وی کاش ید دی سلور پزی دووے نو چاورتا ہے جدو راسویلی کے خور پسی مکہ ہوتا ہے چموزو کے واسویلی کے نگر ابن مسعود رضی اللہ عنہ ورطا سوئی وی الخلاف شرن الخلاف شرن امت کی تفریق پیدا کول او دو فروعی مسائل او دو جن شر دے پی گئی پا خبر با اللہ عزمو وستا سبحال بان رحمو کی او دا یو خبر امو گتو گر اہل علم چون کی دا پیغمبر کو مسلو الاغ دی او ما آیات لستو اللہ وی حلی استوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون علم والا و غیر علم والا برابر ندی او کل گور بغیر علم والا معافی کئی خو علم والا نکئی زدہ خبر دی مرگور لکم عوامو پا منس کے کل جگر راشی پا منس کے قتل و قتال لے یو دا بل پلار وجلے و بل رور وجلے خدا مسلمانان چراجم شروع غیو شکو نشی او د مولیانو په منس کې نمرګ دې نه کنزلی دي نه سپېړه را غزتا ز خو نران شي روغ یو کوي پیږي په خبره باندې اي قتل معاف کوي یو بل تا سور سور خبره معاف کوي عوام دي لیکن دو عالمان خبره نشتا جیداد والے جنگ نه دي منس کې د کفر اسلام خبره نه ده خصو کې روغول نشي کدا د پیغمبر صحیح وارثان وي نو قران دام ذکر کړی چې ول عافین عن الناس دا با معافی کئی نبی علیہ السلام چھے کلا مکہ مکرمہ فتح کا وہی طور خلق پہے بطو چھے منگا دا دائی سر سکڑی او دائی بسکے عمر رضی اللہ عنہ غنت جلالی شان والا وہی بعد ایک اسان اللہ میوارو کتا سر با پتہ لگی ننز منگا اختیار راغلے چھے سب در سرکو حرم شریف وی دخل کو نڑکو حدیث پاک کی رنگ نبی علیہ السلام راغے او یو پلے دا بیت اللہ او بل پلے دا سے درشلیو نیوی ویوائی خلق سہا اللے نن خو زما پلاس کے اللہ اختیار روستے تاسو زما دا توری او دا مٹی دا لان دی ویوائی زبا سکو نگر آ خلق ورطا وی وی تزمون عزت من رو ری عزت من خاندان کی راغلے منگ دا خیر کمل رو نو نبی علیہ السلام ورطا سوئی لا تسریب علیکم اليوم حس ملامت یا نشتا زماد طرف نہ ٹھولو تد مافی اعلان نے عمر رضی اللہ عنہ کلے چھ مافی اعلان شو کنا وہ زدا سے خلی خلی شو زدا سے خلی خلی شو ما ہو باز خلق لے لی چھ زدا سے داس کو نبی علیہ السلام دا عام مافی اعلان کو قران دا ذکر کڑی درسونو کی منگو تاسو لے ذکر کڑی چھ د مومن خاص کر د نبی دا وارث صفت وسی تاسو ګر یوسف علیہ السلام سره ورونه سکړي مسلمانان ورونه دي لیکن کله چې مخې لو درې دل یوسف علیہ السلام سوئی لا تسریب علیکم اليوم یعقوب علیہ السلام د علماو د تاریخ د قول مطابق و یتیا کال جوړول و یتیا کال لیکن هغه بچی چې راغلی او پلار ته وای مونږ بخنه غواړو نا ورته وای سوف استغفر لكم ربي زرد چ بخنه ودر تو اللہ نو غوار علماء لیکن وہی بخنه ورته وقتی طور نو وقت ولوی پشمنی کی بدل نہ غوار پشمنی کی پیگے خبر پشمنی برا پاسن چوایا وام بچ اللہ دئی معاف کی اس مو عطا زان کے اخلاق والے صفت راولو د معافی صفت راولو الہ العالمین دے قران پر صفات والے مو عطا سو موصوف کی او دا یاد ساتئی ترغی ور اللہ مدد و نصرت مو عطا سرنی ترسو چی مسلمانان عقیدی والے یو موٹے شوی دے دا اللہ مدد و نصرت بزما عزت مندو ترغی پوری راز تاسو گو رہی نا تاسو کو گو رہی دا امیر المومنین تاریخ موقع تو نزدی خلقو نمتا پوسو دا زمان سور دا ملک مجاہدین ال تجنگ دل خود دا چاویل نشول چزا حرکت المجاہدین کی دا چاویل نشول چزا جیسے محا نمی نشو غستے اغوی نا دا اسلام کو نم بی دا ڈلو کو نم بنی تاسو لیل قسم ورکت چھے آغا دے کہ دا ڈل ڈل وار نہ دے اسلام پہ بنیاد بانے ٹول خلق را جب نہ دا اللہ مدد راغے قانون خداوندی راغے خلق و پستر گو قتل چھے قانون دا اللہ ستوئے خلق و قتل چھے دے اسلام امن ستوئے دا اللہ آغا مدد و نصرت با ال رازی چې موږ او تاسو زما عزت مندو عقیده وال رونه اتفاق او اتحاد نه کار والو. او دا برازی د قران په ذریعہ والے دا الله بندگانو چې موږ او تاسو د قران په دې درسونو کې کینو ور راغل ته دوه مدرسه دا مولانا صاحب درس کوي ټول وعده کوي چې موږ درس لکینو ټول وعده دا لاسونه اوچت کوي چې چا وعده کړي چې موږ د قران پاک درس لکینو پدې کې به الله موږ او تاسو له ډېر خیر درک ور هر جمعات کې چې درس کی او حق پرس عالم د قران درس کوي نو موږ او تاسو باندې دا ضروری ده چې موږ د کتاب الله درس وکړو پدې کې د دنیا او د آخرت خیرونه دي. د خلکو زندګۍ الله د دې سره بدلې کی دا غي په عرصه کې الله خیر د کتاب الله د وجه نه راوستو. کوشش دا کوي چې دینه تختم کوي او د خپل بچو باره کې فکر دا کوي. دنیوي علوم زموږ استاد په شریعت کې حاصلول څه بند نه دي خدا به مقصد نه ګرځو. خپل بچو باندې د ایمان او د قران د زده کړې کوشش او بیا هغه نه پس نور علوم وګه خبروان هغه نه پس نور علوم زده کول پکار ورنه کدا سیوی کړه تاسو ګورئ اکثر خو زموږ د دې چې څومره مال ډېریږي نو بچی د يهوديان او د نسوارا او پسکولونو کې سبق وایي. اگر سے تبلیغ والا دوستان وہی خبر کولا چی اوزے کی سبچی اس کل لروت اللغت و خلق و بچی اوپکی او بازی لاغت خلق بچے چی سور خبر از دکی اگر وقت سرے وردن نکڑے ناغتول پا ذہن کی دا چولی چی عیسیٰ علیہ السلام علی عیاذ باللہ دا اللہ زوید پہی گئی پا خبر پا پا کل اما تا یوکس روار راوست ویدا پا انگلینڈ کی دیول تا سبق ہوئی اگلے زمان مخ کی تپوسکو وی تاسو له پسکول کې سوې وی روزانه موږ سره دا خبره یادې چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی پیږي په خبره وایي نو دغه خلکو نه بیا موږ توقع او تمنا لرو دا موږ ته اسلام راوړي. یاد ساتئ خپل بچو باندې د قران او سنت علم وکړئ. دا مسله په خواوه تاسو قران کې اوریدلې وای ژوندۍ بچي او لونه به خولې الله هم قران کې ویلي خبردار اولاد بد لوګې دې یې نه وج نه نه نو اهل علم لیکلي و اید اولاد و جل دام دی چه دا قرآن و سنت و دی ایمان و دی دن دا دی محروم کو او آدھا شان لویش دا دنیا نمی استاد وقت خبر کولا و یو سادہ مزاج سڑے و یو جرنیل سر ناست او جرنیل بیادا جرنیل این دی تیر شد نو یو بچی بانے سبق ہوئے لے را بچی بانے تا سبق ہوئے یا وی دے اس فیم کے وی پاتم کے وی بیا وی بیا و لسم پاس کے دو لسم کی بچی بیا وی بیا و دین میجرائی بانے نوکر شی وی چې میجر شي وی بیا ودا سے بر بر زی وی بیا وی بیا با جرنیل شی نو چې جرنیل شی وی بیا ودے نوکرائی نا ریٹار شی وی بیا بسی وی بیا با اسم نی نو یالی ونی ولوی ما خو ندو لسم ویلو انہم دور کار کرے دا دا مرتبہ خو اس ما سر زم اس نیل پی گئی خبر والی دا دنیا دا تعلیم دا غشے دے انجینئر دے ڈاکٹر دے اخر کے با اس نیل پی گئی خبر والی غٹ نو کر دے وزیر اعظم دے خو یو زور دے پس اس نہ رہے اور قرآن والا تدا نشی کی رہے کچا یو بچے پا مدرسہ کے داخل کو او پا دا غرز پلار مرشو یا دقل کا ارادہ ہو کچھ ما بچے وقف کو پرز دا قیامت و اللہ رب العزت دے دا اغا کسانو پا صف کے راپور تا کئی چھ دا کم والدین و بچی عالمان دی دا کم والدین و بچی عالمان دی وہی پرز دا قیامت بے اسڑے راش دیر لوی اجر بورتا ملاوش لے بو الہ العالمین ما خو سکڑی نو دا ما تا دا دور لوی اجر ہو لینے وہی بس داستا غا نیکان بچیو چھ علم دے پکڑو دا دا غی دا دعاگانو دا وجنا نو علم دا ما عزت مندو دا قرآن سنت دکئی پا خپلو بچو بانے دکئی دا پا قبر کم پکاری گی اخیرت کم پکاری گی اور دا دنیا دا علوم و نتیجہ سی اخیر کے اسم نی بیا پوئی گئی پا خبر بان اخیر کے بیا اسم نی اور دو رگڑی وڈی راجم کی چنئی دا توبی صورت جوڑی گی او نه داسې خلکو لبیا توبه نصیب کیږي او نه توبې توفیق ور ملاوي گی. الله زموږ او تاسو په حال رحم وکي د قران طرف ته موږ او تاسو الله متوجي کی بلکې سوکم د دین کار چې په څه طریقې کوي نه داغه معاونت او مدد او نصرت کوي وایي په خبر باندې ګور دا د دین کار د مختلف شوبې سوک به یو کار کوي سوک به بل کوي وہی دین کار پہ شوبہ کے سوک لگیا دے او دے پہ بل اعتراض کئی جز خو جہاد کو مودا دے تعلیم تعلم کئی دا زما غنتے نہ دے بلکہ علماء لکلی کی پہ مدرسہ کی یو عالم الف با تا قاعدہ خی او بل یو عالم دے بخاری شریف خی وہی کہ دغه بخاری شریف والا دا الف با تا خول والا زان نہ کم گڑولو دا دے علامہ دے چدا اللہ دا پارا نہ دے لگیا دا یاد ساتے چوک تے دین پہ کم شوبہ کے لگیا دے او لوڑو تبد گوری دا معلوم ہے چرے اللہ دا پارا میرے لگیا کدے اللہ دا پارا لگیاوے نو خدے یو شعبہ کئی بل پا بلا شعبہ کے لگیاوے. روح المانی دا دن مثال ذکر کرے پا تفسیر دا سورہ بقرہ کی وی دا دن دا سے مثال لے لکہ دا دنیا دا نظام لو گورا وی یو لے زلکے چولی غنم کرے بل ور پسے لور راغست ری بیے بل ولا جرم دا جوڑا کرے بل ولا تنور جوڑ کرے نگور تعالی لال اڑائی چیزی خلیل راضی دی کہ سمر خلق استعمال شو دا سی دین لے سوک پا یو طریقہ کوشش کئی سوک پا بلا طریقہ کوشش کئی خو مقصد دا ٹولو سرے مقصد دا ٹولو رضای الہی دا دا با علا کی گی چے بلے شعبے لبد نگورے او کسا مقصد دا چی دین دی پا دنیا کے رش دا مگر باز خلق دا طریقہ تانوی رحمت اللہ علیہ لکلی ویو عالم کا پا یو کلی کے کار کئی او بل سوک پیدا شو غم دا کار کئی نوائی کا دے خوشحال شو جدا خو زمائی و معاون بلم پیدا شو زمای او معاون بلم پیدا شو نو دا د دې نخ د جدا مخ کی کار د الله لپاره کړو او که دی وای چې نوای ما په درس کول دا دوی شروع کو او زدا فلانې د دین کار کوم نو دا دوی شروع کو نو معلومه دا شو چې دا مخ کی د الله لپاره وکړو کړه الله لپاره کوله نو دا خو چې سمر ډېرې دې نه د به شکر د الله دا کولو الله دې موږ تاسو کې اخلاص پیدا کی او د دین ټول شوبو سره د الله د طرف نہ اللہ مدد و نصرت کی اور د ټول امت په منځ کې دی اللہ اتفاق و اتحاد راولی. سور مجاہدین د جہاد کو معاملات کې لگیا دی اللہ دی مدد و نصرت کی بلکہ سوکم چې د دین کار پس طریقے کوي اللہ دی اور سره مدد و نصرت کی دا مجاہدین د چا بچے د چا سره دا په جیلونو کې دی ور دام یو کوشش وکي خپل دعاګانو کې دا یاد وست اغریبانا ګور سوک د لګی مړ کیږي سوک پس تکلیف دی سوک پس تکلیف دی او دیر پر بازی دا سیدی چی دایی دا جواندون او دا شہادت اس پتن لے راغی والدین مور و پلار دا زمائی عزت مندو پریشان لی نو دیر پارے سے منگو تاسو اخلاص سر دعا گا میں کہو اللہ نا غوارو دا خوی پا منگو تاسو حق شتکن چا اللہ نا ورط دعا غوارو چا غی اللہ دا ظالم او دا کافر دا پنجن را اخلاص کی او دا دنیا پا گڑ گڑ کی دا مسلمانان پا حال بانے اللہ رحمو کی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انا نجعلك في نحور اعداء الدين ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه واله وسلم وعبادك الصالحون واولياؤك المقربون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون وأولياؤك المقربون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد.